byli lepsi trochę? A nasze G odpowiada ci K, dobra? Koligacja G! Imprezy to nie było w mieście dawno. Pełna pompa, pełne światło, rap to bomba i ludzi na tłok. Przyjdź, bo tego rapu słuchać warto. Wysłuchaj na wjazd, potem do kumpli zadzwoń. Nie pozałujesz, padniecie, wrzucicie sobie piwko. Ja będę jak zakręcony, freestyle'ował bardzo szybko. Dobry rap doprawiony, improwizacji szczypto. Wchodzimy na scenę, rozmowy milkną i zaczynamy. Ktoś głową kiwa, ktoś wylał pół piwa. Wrażenia, bo ta biwa doprowadza go do wrzenia. Pewnie kiedyś nas nie doceniał, teraz zmieni zdanie. Patrzę, co się dzieje pod sceną, to niesłychane. Głowy rozgrzane, tańczące laski. Chłopaki spuszczają koparę, słychać oklaski. A nad głowami widać parę. Temperatura rośnie jak w Rio w karnawale. Gliwicki rap na dużą skalę, pieprzyć detale. Zdarzają się pomyłki w wersach, lecz w górę grale. Ci co nie chodzą już w pampersach, nikt tu ospale. Nie przeciąga się przy stole. Patrzcie jak gracz z koligacji strzela wam gole. Takich akcji nie powstydziłby się Raul ani Michael Owen. Tu Michael Kecaj, nikt nie stoi jak kołek. Ja prowadzę tą bipkę jak swą kurę kołek. Obok mój człowiek, opowie wam skąd się wziąłem. A ja o nim, to kroniki życzę, gal anonim. A koligacja, dobrego rapu synonim. Zróbcie hałas jak na Camp Nou dla Barcelony. Zróbcie hałas, to koligacja kieka. Nadaje dla was szaba. Z takiej wiby nie pamięta wiara cała sala. Tak zany w górze, to nie pokrzyka. Ściany wykają, koligacja kusznika. Zróbcie hałas, to koligacja kieka. Nadaje dla was szaba. Z takiej wiby nie pamięta wiara cała sala. Ryzami w górze, to nie pokrzyka. Ściany pękają, koligacja kusznika. Słyszysz wielki szum, KGK łapie za majka. Atmosfera na sali jest gorętsza niż Jamajka. W dół opada ci koparka. Na ziemię spada fajka, szybko zdeptana przez Nike'a. Wansa czy Skechersa. Właśnie jak Chicago bez Jordana przy Lakersach. Jebce MC wymiękają przy wolnostylowych wersach. Chcesz pojedynku? Wiesz, że zjem cię jak Snickersa. Bez odpoczynku eksponuję hip-hop z serca. Zabawę wam wkręcam, atakuję jak pęca. Ten rap was napędza, podnosicie w górę łapy. Nie musicie się obawiać, na punk nie damy klapy. Rodzi się we mnie szaleniec, gdy wam daję swoje rapy. Porywamy was na czas ten, choć to nie kick-tapping. To najlepsza z terapii, tu życia znajdziesz sens. Kłopoty odstaw na bok, śle ci emocje więc. Reaguj żywiołowo jak w Paryżu na ma Benz. Skaczki waj głową, widzę, że masz na to chęć. Te basy, rymy, bity zabierają ciężar z ręc. Jak na Park de Prince, dla PSG owacja. Tak tutaj słychać brawa, wystąpiła koligacja. Zróbcie hałas, to koligacja kieka. Nadaje dla was szaba. Z takiej wiby nie pamięta wiara cała sala. Tak zany w górze, to nie pokrzyka. Ściany wykają, koligacja kusznika. Zróbcie hałas, to koligacja kieka. Nadaje dla was szaba. Z takiej wiby nie pamięta wiara cała sala. Ręgami w górze, to nie pokrzyka. Ściany pękają, koligacja kusznika. Koncert kurwa koligacji był tak zajebisty, że kurwa przy tych bitach kompletnie mi się skakać chciało kurwa do góry. Jeden bit był tak wyjebany, że kurwa postawił mnie normalnie totalnie na nogi kurwa. Wielki szacunek kurwa dla całego Śląska, Gliwic, koligacji GK.